อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในรายการธรรมารับอรุณช่วงของธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน6ปีวอกนะคะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณและเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะขอนำท่านมากราบพระอาจารย์กันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยบาล สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่15อันนี้นะเจ้าคะมีคำถามที่พระอาจารย์คัดเลือกมาให้เป็นคำถามของคุณแอนเจ้าคะถามมาก็ประมาณ3ข้อด้วยกันนะเจ้าคะ hey, เป็นเรื่องที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยโยมขออนุญาตนำมากราบนมัสการเรียนถามเลยนะเจ้าคะคำถามแรกคุณแอนถามมาว่าคำว่าพุทธบริษัท4ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จะหมายถึงอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีใช่หรือไม ่ แล้วสามเณรกับสามเณรีแล้วเจ้าคะอยู่ในส่วนไหนเพราะว่าคุณแอนก็เคยได้ยินเรื่องที่พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าอโศกอะเจ้าคะได้เคยเห็นสามเณรท่านนึงที่มีท่าทางสำรวมก็เลยเกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้มีจริงหรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ก็จะเอาคำว่าพุทธบริษัท4ก่อน เจ้าคะ นั่นก็คือบริษัทของพุทธะนั่นบริษัทก็คือหมู่คณะของพุทธะจริงๆแล้วพุทธบริษัท4เนี่ยก็เป็นพุทธพจน์นะเราจะได้ยินกันอยู่ทั่วๆไปแล้วนอกจากนี้ในพระสูตรอื่นๆนะก็ยังจะมีพุทธบริษัท6ก็มีนะ เจ้าค่ะ พุทธบริษัท4นี้ท่านแจกแจงไว้ชัดเจนก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจริงๆท่านก็จะใช้คำว่าพุทธบริษัทแต่ไม่ได้มีเลข4แล้วก็จะมีคำว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอยู่เราก็จึงเรียกสั้นๆย่อๆว่าพุทธบริษัท4 เจ้าค่ะ ในคำถามนี้ของคุณ แอน แอนถามว่าสามเณรกับสามเณรีอยู่ไหนที่อาตมาพูดถึงว่าพุทธบริษัท6เนี่ยก็มีนะแต่ไม่ใช่สามเณรกับสามเณรีเหมือนกันคือเป็น หมายรวมอีกใครเจ้าค่ะ เทพและก็พรห ม เทวบริษัทและก็พรหมบริษัทนะมีพุทธพจน์ที่พูดกล่าวถึงภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทเทพบริษัทและพรหมบริษัทที่ช่วยกันประกาศศาสนาอยู่เนี่ยนะมีองค์กรของเทพและพรหมที่เขาเป็นเหมือนกับสภาที่เขาจะพยายามช่วยกันประกาศศาสนาไป เจ้าค่ะ เหมือนกับมนุษย์เราก็มีองค์กรนั้นมูลนิธินี้วัดนั้นวัดนี้อย่างเงี้ยนะทำผลิตสื่อเทศสอนจัดคอร์สอบรมเทวดานี่เขาก็มีพรหมนี่เขาก็มีต่อให้พุทธบริษัท6ก็ไม่ใช่สามเณรกับสามเณรีเหมือนกัน เจ้าค่ะแล้วสามเณรกับสามเณรี ไม่อยู่ตรงไหน ล่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ คือสามเณรเนี่ยคำว่าเณรเนี่ยนะสามเณรเนี่ยคือเขามีรากศัพท์มาจากคำว่าเป็นเหล่ากอของสมณะนะก็จึงเรียกว่าเป็นสามเณรสามเณรเนี่ยคือเหล่ากอของสมณะ เจ้าค่ะ สมณะก็คือภิกษุนั่นเองภิกษุภิกษุณีเนี่ยคือสมณะเพราะนั้นเหล่ากอของสมณะที่เป็นผู้ชายเขาก็เรียกว่าสามเณรเหล่ากอของสมณะที่เป็นผู้หญิงก็เรียกว่าสามเณรีเพราะฉะนั้นสามเณรกับสามเณรีนั้นมันก็จะจัดอยู่ในภิกษุกับภิกษุณีไง เจ้าค่ะ เพราะว่าเป็นสมณะไงเป็นนักบวชนะเป็นกลุ่มของนักบวชผู้ชายเป็นกลุ่มของนักบวชผู้หญิงนะเป็นกลุ่มของผู้ชายที่ยังไม่ได้โกนผมไม่เป็นนักบวชก็เรียกอุบาสกเป็นกลุ่มของผู้หญิงที่ยังไม่ได้โกนผมยังไม่ได้บวชก็เรียกเป็นอุบาสิกา เจ้าค่ะ นะเป็นกลุ่มของเทพที่ยังบริโภคกามเขาก็เรียกพวกเทพบริษัทเป็นกลุ่มของเทพที่ไม่บริโภคกามแล้วเขาก็เรียกว่าพรหมบริษัท เจ้าค่ะ ในมีทั้งหมด6กลุ่มนี้ที่ช่วยกันนะช่วยกันก็เรียกว่าไงอ่ะ เผยแผ่พระศาสนาใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่คือเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอันนี้คือท่านตรัสไว้ในปัสสาธิกสูตรนะปัสสาธิกสูตรซึ่งตอนนั้นจุนทสามเณรเนี่ยท่านนำข่าวการแตกกันของศาสนาของพวกนิครนนะแตกกันมากเลยแบบโอ้ยทุกคนนี่ไม่สามัคคีกันพอศาสดาตายไปแล้วโอ้เป็นเรื่องแบ่งแยกทะเลาะกันเลยที่ถิ่นแทงกันอย่างนั้นไปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าในศาสนาของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่า1มีสัมมาสัมพุทธะ2คำสอนนี่ก็ประกาศไว้ดีแล้วและ3นี่ก็มีหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่เฉพาะหมู่ที่เป็นนักบวชแล้วบวชตามพระองค์แรกๆเท่านั้นเถระเท่านั้นแต่ปูนกลางก็มีปูนใหม่ก็มี แล้วไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงก็ยังมีไม่ใช่แค่นักบวชผู้หญิงที่มีเฉพาะแก่ๆเท่านั้นนะสาวสาวหนุ่มๆแต่เพิ่งบวชใหม ่ก็มี ก็มีแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะนักบวชผู้ชายผู้หญิงยังรวมถึงอุบาสกอุบาสิกานะที่แบบว่าขวนขวายในการประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะต้องการจะบรรลุขั้นสูงขึ้นไปไม่เสพกามแล้วแต่ยังไม่ได้บวชเนี่ยก็มีนะแล้วไม่ใช่พวกที่จะมาอุทิศตนนะไม่เสพกามแล้วต้องการจะบรรลุขั้นสูงที่ยังไม่ได้บวชเท่านั้นยังมีพวกที่ยังเสพกามก็ยังขวนขวายประพฤติธรรมรักษาศีลห้าได้มีศรัทธานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ยังบริโภคกามก็มีนะ ก็เรียกว่าครอบคลุมหมดเลยนะเจ้าค่ะ ครอบคลุมหมดเลยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าจะแจกแจงให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะพวกเทพเทวดาเนี่ยต่อให้เขายังบริโภคกามเขาก็ยังรักษาศีลนะเขายังมีการฟังธรรมนะยังมีการแสดงธรรมนะนี่คือพวกเทพบริษัท เจ้าค่ะ แล้วไม่ใช่พวกเทพที่ยังบริโภคกามเท่านั้นยังรวมถึงพรหมนะที่ไม่บริโภคกามแล้วเขาก็ยังรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังคำสอนนะเป็นพุทธบริษัทเหล่านี้ขึ้นมา เจ้าค ่ ะ แล้วตรงนี้การที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแต่ละส่วนแต่ละบุคคลในแต่ละบริษัทนั้นเนี่ยก็จึงเป็นการที่เรียกว่าหมุนตามคำสอนนะคือธรรมะคือกงล้อที่พระพุทธเจ้าหมุนเอาไว้แล้วน ะ ประกาศเอาไว้แล้วในการที่เขาเอามาปฏิบัติต่อทำต่อเนี่ยก็คือประกาศต่อพูดต่อตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นก็จึงเป็นสำนวนที่เรียกว่าช่วยกันประกาศศาสนาแต ่ คำว่าประกาศศาสนานี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องมาถือตะโกงพูดเปล่าๆหรือว่าสมัยนี้ก็พูดกรอกไมโครโฟนอย่างที่อาตมาทำอยู่เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังรวมถึงการทำดีของตัวเองนะเรา คือปฏิบัติตามด้วยถูกไหม ถูกต้องการปฏิบัติตามนี่คือการประกาศคำสอนอยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะคือการเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมาแสดงให้ดูด้วยการกระทำทางมือกระทำทางวาจากระทำทางกายนะอันนี้คือทำแน่นอน เจ้าค่ะ คือช่วยกันประกาศอยู่แล้วนะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าทุกคนทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเฉพาะ อุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ตามบ้านบริโภคกรามเท่านั้นแต่ว่ายังมีภิกษุภิกษุณีทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเล็กก็เรียกสามเณรถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่สามเณรีนี่ก็เป็นรุ่นเล็กของอุบา ผู้หญิงนักบวช สามเณรีเจ้าค่ะก็เป็นภิกษุณีว่าอย่างนั้นเถอะในสมัยพุทธกาลนะเจ้าค่ะแล้วก็มีเทพมีพรหมไปอีกเรียกว่าทั่วโลกนี้ทั่วสุดโลกขอบจักรวาลว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่ใช่ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ที่คุณแนนถามถึงว่าพระเจ้าอโศกที่ได้เห็นสามเณรท่านหนึ่งมีความเลื่อมใสเนี่ยรู้สึกว่าคือถ้าอาตมาจำไม่ผิดจะเป็นอีกพระเจ้าหนึ่งที่ว่าพระเจ้าโกรพยะ เจ้าค่ะ หรือว่าพระเจ้ามิลินทะนี่แหละนะ เจ้าค่ะ ที่ว่าเห็นสามเณรมีความเลื่อมใสแล้วก็เลยเข้าไปสอบถามปัญหาแล้วก็จะมีเรื่องเล่าพวกนี้อยู่หลายจุดด้วยกันนะจะมีหลายคนด้วยจะมากกว่าคนหนึ่ง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามข้อที่2ของคุณแอนนะเจ้าค่ะถามว่าการที่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วนะเจ้าค่ะมีกระดูกเป็นพระธาตุนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงว่าท่านนั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าใช่หรือไม่เจ้าค่ะ คำว่าพระธาตุธาตุนี่ก็คือแบบธาตุทั่วไปนะ เจ้าค่ะ คืออย่างสมมติว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเงี้ยก็เป็นธาตุใช่ไหม เจ้าค่ะ หรือว่าความที่มันเปลี่ยนแปลสภาพกลับเป็นธาตุเดิมของมันอันนี้คือที่สำนวนที่เรากำลังพูดถึงว่าเป็นธาตุเป็นธาตุเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตอนที่ท่านเผาสรีระของท่านแล้วก็ออกมาเป็นธาตุเลยแต่ธาตุแล้วก็เป็นธาตุดินเหลือแต่ธาตุดินอยู่ธาตุน้ำก็ระเหยไปธาตุลมก็คืนสู่ธาตุลมธาตุไฟก็เบาบางไปหายไปใช่ไหมเหล ือ แต่เป็นธาตุดินพระมหากัสสปะพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ท่านพระกิมพีละท่านพระภักกุละเวลาท่านมรณภาพอย่างเงี้ยกรณีของเช่นสันตติมหาอมาตย์ท่านพระอานนท์แล้วก็ท่านพระภักกุละใน3รูปนี้จะมีความเหมือนกันนั่นก็คือว่าสรีระของท่านเวลาท่านปรินิพพานเนี่ยไม่ต้องเผาคือไม่ต้องให้ใครมาทำศพให้ แ ต่คือท่านเข้าสมาธิเตโชธาตุแล้วก็บึ้มขึ้นเลยแล้วก็เศษซากอะไรไม่เหลือลอยมาเป็นผงแล้วก็เป็นพระธาตุตกลงมาเลย เจ้าค่ะ คือไม่ต้องจัดงานศพให้ยากแล้วก็ไม่ต้องเก็บไว้หลายวันมันปรินิพพานก็เอากันวันนั้นเลย อ๋อเจ้าค่ะ ณจุดวินาทีที่ท่านมีชีวิตอยู่จะตายเนี่ยจะปรินิพพานเนี่ยเข้าเตโชธาตุปุ๊บออกมาเหลือแต่พระธาตุเผาเรียบร้อย อ๋อเจ้าค่ะ ก็คือตรงธาตุตรงเนี้ย ก็คือส่วนที่เหลือจากร่างกายของบุคคลนั้นหลังจากที่ผ่านการชาปนกิจแล้ว เจ้าค่ะ เนี่ยเพราะนั้นถ้ามีกันทุกคนนะถ้าสมมุติว่า อย่างเช่นพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วอ่ะสมมุตินะ เจ้าค่ะ เวลาไปเผาเนี่ยมันก็จะเหลือซากถูกไหมล่ะ ก็คือกระดูกนะ เขาก็เรียกว่าธาตุเหมือนกัน อ ่ะเขาก็เรียกว่าธาตุเหมือนชาวบ้านเวลาเขาไปทำงานศพให้ปู่ย่าตายายเขาก็จะเอาอฐิธาตุของปู่ย่าตายายมาเขาก็จะใช้ศัพท์นี้อยู่แล้ว เจ้าค่ะ นะอฐิก็คือกระดูกอฐิคือกระดูกทั้งหลายใช่ไหมก ็ คือธาตุที่เหลือเป็นเศษกระดูกนี่แหละเอาธาตุตรงนั้นมาอันนี้ก็เป็นคําที่เราใช้อยู่ทั่วๆไป เจ้าค่ะ อาจจะไม่อย่างสมมติช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาบางคนก็จะทําบุญอฐิธาตุให้บรรพบุรุษอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ คนจีนก็ไปเชียงเม้งใช่ไหมไปเชียงเม้งคุณก็ไปไหว้บรรพบุรุษที่ศาลเจ้าศาลอะไรหรือหลุมฝังศพใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ก็เอาธาตุของบรรพบุรุษเนี่ยมาบูชา เจ้าค่ะ มาทําพิธีกรรมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้คือธาตุตรงนั้นเลย เจ้าค่ะ อันนี้คือคําว่าธาตุทั่วๆไปในความหมายคือส่วนที่เหลือจากร่างกายที่ชาปนกิจแล้ว อ ันนี้คือความหมายทั่วๆไปนะ ใช้ ได้ทุกคนเลยใช้ได้ทุกคนเลยทีนี้เราย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยพุทธกาลก่อนสมัยพุทธกาลก่อนทีนี้พอมีส่วนเหลือจากร่างกายของบุคคลดังเหล่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมีบัญญัติไว้อยู่ข้อหนึ่งคุณเดินใจ เจ้าค่ะ บอกว่าบุคคลที่ควรจะเอามาบูชาควรจะสร้างสถูปไว้ให้ควรจะสร้างสถูปไว้ให้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยเขาได้มาระลึกถึงบุคคลนั้นนะก็คือถูปาระหะบุคคล4ประเภทนะอันนี้คือท่านระบุเอาไว้นะ คือ 1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระเจ้าจักรพรรดิและ4เราสาวกของพระพุทธเจ้านะสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าคือสาวกของพระพุทธเจ้านะ ก็คือที่เรากล่าวมาตั้งแต่ต้นที่เขาสามารถบรรลุได้นะเจ้าค่ะ คืออาจจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามนะอันนี้คือท่านพูดกว้างๆไว้เลยตรงนี้นะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ คือสาวกของพระพุทธเจ้านะคือควรจะทําเจดีย์ไว้ให้4พวกด้วยกันนะนี่คือที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรนะนี้ที่เราอาจจะได้เคยอ่านกันคุ้นเคยกันด้วยซ้ําแต่ว่าบุคคลที่ควรจะทําสถูปให้นะสถูปเพื่อที่จะตั้งไว้เป็นหนทาง4แยกเพื่อที่จะให้คนเขาได้ระลึกถึงอยู่เป็นประจำเนี่ยนั่นคือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระสาวกของพระตถาคตแล้วก็4พระเจ้าจักรพรรดินะสาวกของพระตถาคตเนี่ยโดยพุทธพจน์ตรงเนี้ยท่านไม่ได้เจาะจงไปว่าต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นนะก็คือสาวกทั่วไปแต่บางคนเขาก็เลยจึงมีความคิดว่างั้นเอาสาวกที่คือสมัยนั้นก็เยอะไปหมดเลยใช่ไหมง ั้ นเราก็เอาคนที่แบบเจ๋งที่สุดเชิดชูคนที่เก่งที่สุดนั่นก็จึงเอาพวกพระอรหันต์เนี่ยแหละมาทำสถูปให้ เจ้าค่ะ แต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าตรัสโดยรวมๆแต่รวมๆถึงสาวกของพระตถาคตทั่วๆไป เจ้าค่ะอัน นี้ควรจะทำสถูปให้นะทีนี้ตรงนี้ยังไม่ได้ตอบคำถามของคุ ณแอน น ี่ นะว่าแล้วเวลาที่ท่านมรณภาพแล้วพระอรหันต์เนี่ยพระธาตุนี่แสดงถึงความที่ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่านะครับพระธาตุตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะว่าหมายถึงส่วนที่เหลือของร่างกายจากการที่ชาปนกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถือว่ามีธาตุเหลือทั้งสิ้นนะปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วก็ถือว่ามีธาตุทั้งสิ้นแล้วก็ควรจะสร้างเจดีย์ใส่สถูปไว้ให้เราได้ระลึกถึงจะเป็นสถูปเล็กก็ตามสถูปใหญ่ก็ตามก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สมควรจะทำตรงนั้นแล้วก็ควรจะระลึกถึงตรงนั้นนะด้วยความที่ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะประเด็นมันคือตรงนี้คุณเดินใจที่ว่าสมัยล่วงๆมาสักประมาณ100ปีมานี่เนี่ยคนเขาก็จะมีการเห็นว่าธาตุที่เก็บไว้ของบุคคลนั้นๆนั้นมีการแปลสภาพมีการแปลสภาพไปจากที่มันเคยเป็นแต่สมมติกระดูกเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยเอาทำไมมันแปลสภาพกลายเป็นใสขึ้นมา ใสเป็นหินเป็นแก้วอย่างนี้นะเจ้าค่ะ หรือว่าเส้นผมเอาทำไมกลายเป็นเม็ดๆขึ้นมา เจ้าค่ะ มีการแปลสภาพก็จึงเป็นที่ฮือฮาว่าโอ้ธาตุที่เหลือจากของบุคคลนี้มีการแปลสภาพเอ๊ะทำไมแปลสภาพก็มีสมมติฐานที่ตั้งกันขึ้นมาในสมัยปัจจุบันเนี่ยประมาณ100ปีนี่แหละโอ้ว่าเพราะว่าคนนี้มีคุณธรรมอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งหนึ่งในคุณธรรมที่คนนี้ก็น่าจะมีก็คือความที่เขาเป็นพระอรหันต์ เจ้าค่ะคือบรรลุแล้วนะ อันนี้คือเป็นสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นมาในสมัยปัจจุบันนี ้เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลก่อนนะที่อาตมาภาพไล่มาตั้งแต่แรกให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นพระธาตุเป็นธาตุธรรมดาทั่วไปที่เศษส่วนที่เหลือจากร่างกายของบุคคลนั้นจะเป็นของใช้ก็ตาม จะเป็นส่วนของร่างกายที่เผาออกมาแล้วเหลือก็ตามนั่นก็คือเป็นธาตุคือมีความหมายทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงอะไร เจ้าค่ะ ส่วนเรื่องการที่มันจะแปรสภาพหรือไม่อันนี้เขาไม่ได้ระบุไว้ในตำราคัมภีร์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยไม่ได้มีบอกไว ้เจ้าค่ะ แต่อันนี้เราค่อนข้างมั่นใจได้แน่นอนว่าคือมันไม่มีอะไรที่มันคงที่คงตัวแน่นอนนะคุณดวงใ จ ต่อให้ภูเขาเนี่ยไอหินหรือเหล็กนั้นมันก็ยังแปรสภาพได้มันก็ธรรมดาใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้มาในสมัยปัจจุบันอันนี้คืออาตมาย้อนอดีตให้ดูนะเล่าให้ฟังว่าแล้วที่ว่ามีพอเห็นมีการแปลสภาพคนสมัยปัจจุบันนี่แหละประมาณสัก100ปีมานี้นะเห็นธาตุของครูบาอาจารย์ของตัวเองมีการแปลสภาพขึ้นนะก็จึงทําให้มีการตั้งสมมติฐานขึ้นว่าโอ้ท่านคงเป็นที่คุณธรรมของท่านนะเช่นมีความเป็นพระอรหันต์หรือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรมีมาให้พูดคุยกันมีให้ระลึกถึงกันนะก็จึงทําสถูปใจให้ก็ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสนะว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรทําสถูปใส่ไว้ให้เพื่อที่จะได้ระลึกถึง เจ้าค่ะ อันนี้ก็สําเร็จประโยชน์ของมันนะสําเร็จประโยชน์ของการกระทําตรงนั้นว่าได้ทําสถูปไว้ใส่ไว้ให้เพื่อที่จะได้มีการระลึกถึงส่วนคุณธรรมใช่ว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือไม่นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นสมมติฐานที่คนอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาตั้งกันขึ้นมา เจ้าค่ะ ทีนี้การที่จะพยากรณ์ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่ท่านจะต้องทําอยู่ละซึ่งในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยคนที่จะมาทําหน้าที่บอกว่าคนนี้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยคนที่ทําหน้าที่เนี้ยก็จะมีพระพุทธเจ้ารูปเดียวเท่านั้น เจ้าค่ะ คนที่จะมากล้าทําแบบนี้ก็จะไม่มีเลย ไม่มีใครที่จะมานั่งชี้แบบพุทธเจ้าได้ไม่มีใครรู้แน่เจ้าค่ะ แต่จะมีภิกษุรูปเดียวที่แบบใกล้เคียงมากแต่ว่าก็ไม่ได้จะมาบอกว่าคนนั้นบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ก็จะไม่ใช่แต่คือท่านแค่ว่าใครสงสัยในมรรคในผลให้มาถามเราจะพูดมากอย่างมากที่สุดก็คือตรงนี้คือท่านพระปิณโฑลภารทวาชะนะองค์ที่ไปเอาบาทไม้จันแดงจากเศรษฐีนั่นแหละเหาะไปเอาบาทไม้จันแดงท่านมีความเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นในการที่ว่าประกาศให้คนมาสงสัยมาถามท่านได้ในเรื่องมรรคเรื่องผลได้แต่ท่านจะชี้แจงตอบให้แต่ก็จะไม่ได้พยากรณ์ว่าคนนั้นเป็นขั้นนั้นคนนั้นเป็นขั้นนี ้ ในสมัยพุทธกาลก็จะมีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่ทําหน้าที่นี้นะ เพราะฉะ น ั้ นหน้าที่นี้ก็ให้ท่านทำไปให้พระพุทธเจ้าทำไปเดี๋ยวนี้สมมติฐานก็ใครก็ตั้งขึ้นได้ก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่จะทำหน้าที่ในการพยากรณ์แล้วมันจะถูกต้องเนี่ยแล้วมันจะไม่มีใครเป็นสองไม่มีใครมาเทียบเคียงได้นั่นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ สมมติฐานที่เราตั้งขึ้นอันนี้ก็เป็นของแต่ละผู้แต่ละคนคนนั้น เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราให้กลับมาที่ตัวแม่บทว่าอ้าวถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเขาสร้างสถูปไว้อันนี้ควรบูชาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้ว เจ้าค่ะ อันนี้ควรทำ เจ้าค่ะทีนี้สำหรับความเชื่อของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราถ้าเห็นพระธาตุของพระสงฆ์องค์ใดหรือว่าแม้แต่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธองค์นี้ได้แปลสภาพไปเป็นแก้วเป็นหินอะไรต่างๆนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่อกันเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าค่ะว่าผู้นั้นนั้นเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุคือถึงปรินิพพานแล้วนะเจ้าค่ะเป็นพระอรหันต์ถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ อันนี้คือต้องแยกชั้นข้อมูลให้ถูกไงเพราะเราเกิดมาในสมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว เจ้าค่ะ นะคนก็อาจจะมีความเห็นอธิบายกันนั่นนี่ก็ไม่มีปัญหาถ้ามันจะสอดคล้องกันไม่ได้ขัดกันนี่ในกรณีนี้ถูกไหมไม่ได้ขัดกันแต่เราต้องแยกชั้นข้อมูลให้ถูกแต่แยกชั้นข้อมูลให้ถูกว่าชั้นข้อมูลนี้นะเป็นมาเดิมอย่างนี้เดี๋ยวนี้เขามีความเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้พอเราแยกชั้นข้อมูลให้ถูกแล้วเราจะได้เข้าใจให้มันถูกต้องได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายของคุณแอนนะเจ้าค่ะก็ถามว่าถ้าหากเราเนี่ยยังเป็นคารวาสอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่าเราเนี่ยหมั่นรักษาศีลโดยมีศีล5เป็นปกติแล้วก็รักษาศีล8ในวันพระหรือวันธรรมสวนะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีการศึกษาธรรมะแล้วก็หมั่นนั่งสมาธิโดยเฉลี่ยก็จะพยายามนั่งให้ได้วันละถึง4-5ชั่วโมงทีนี้ถ้าทำอย่างนี้นะเจ้าคะติดต่อกันสัก6-7ปีนี่จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่เจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เรามาดูตัวอย่างดีกว่าคุณเดินใจ เจ้าค ่ ะ นะผู้หญิงอายุ16แล้วก็เหนียวจากบ้านตามผู้ชายไป นะ สุดท้ายมีลูก2คนนะแล้วก็ได้มาบวชในคำสอนของพระพุทธเจ้าสุดท้าย7วันเท่านั้นเองบรรลุเป็นพระอรหันต์แบบนี้ก็มี นะลูกลูกหรือแม่เจ้าค่ะบรรลุเป็นพระอรหันต์ คือแม่เนี่ยแม่บรรลุเป็นพระอรหันต์พอลูกตายใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าตอนสาวๆนี่เป็นสาวใจแตก อ๋อเจ้าค่ะ เป็นสาวใจแตกนะสุดท้ายบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วช่วงที่ใจแตกไปเนี่ยมีลูกมีอะไรไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยไม่ได้รู้ธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะไปอยู่ตามป่าตามเขาใช่ปะ เจ้าค่ะ จนกระทั่งมาเจอพระพุทธเจ้าได้7-8 วันเท่านั้นแหละโอ้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ผู้หญิงนะสาวเด็กสาวใจแตกนะจนกระทั่งหนีออกจากบ้านไปใช่ไหมตามผู้ชายไปจนกระทั่งมีลูกได้2 คนจะเกิดเหตุการณ์ที่ลูกตายมาเจอพระพุทธเจ้าได้7 วันเท่านั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เป็นภิกษุณีอีกกรณีหนึ่งบวชเป็นภิกษุณีตั้งแต่แรกเลยนะโอ้ศรัทธามากบวชมาจนกระทั่งตายเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเกือบทุกวันฟังคำสอนของภิกษุอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์มันก็มี อ่ ะตายไปก็ตายไปเฉยๆอาจจะได้ไปสวรรค์ก็แล้วแต่ก็ไม่บรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งเลยก็มีนี่ในสมัยพุทธกาลนะ เจ้าค่ะ ในสมัยพุทธกาลเพราะนั้นถ้าเราจะบอกว่ารักษาศีล5เป็นปกติศีล8บ้างในวันพระแล้วก็ทำ นั่งสมาธิ อย่างที่ว่าเนี่ยด้วยคอนดิชันนี้คือมันฟันธงไม่ได้หรอกคุณเดินใจ เจ้าค่ะ มันฟันธงไม่ได้แล้วอะไรที่จะฟันธงได้นะเพราะว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยนี่เป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาที่คุณจะทำใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่มันไม่ได้ฟันธงได้ว่าแล้วใจคุณจะเป็นยังไง ค นที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยราคะโทสะโมหะต้องไม่มีต้องดับไปต้องหมดไป อาศัยอะไรของเราโดยสิ้นเชิง ใช่ใช่อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัย4-5 ชั่วโมงแบบนี้6-7 ปีได้ไหมอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เพราะบางคนเขาทำตลอดชาติเขาก็ยังไม่ได้บางคนทำ7-8 วันก็ได้แล้วถามว่าอะไรที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดไปนะคุณต้องมีปัญญาต้องมีปัญญาที่จะตัดกิเลสตรงนี้แล้วปัญญานี้จะเกิดมาจากไหนจิตต้องเป็นสมาธิอาจจะเป็นสมาธินี่อาศัยว่า4-5 ชั่วโมงทำอย่างนี้6-7 ปีจะได้ไหมไม่แน่คือไม่รู้ เจ้าค่ะ อาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้เอาแล้วที่ว่าจะได้หรือจะไม่ได้อาศัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ว่าสมาธิเนี่ยก็ต้องมีศีลนะศีลสมาธิปัญญามันก็จะหนุนกันไปในลักษณะที่อินทรีย์ของเราจะมีความแก่กล้าในอินทรีย์แก่กล้ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณสั่งสมมาอย่างไรในช่วงที่ทำมาละ4-5 ชั่วโมงเป็นเวลา6-7 ปีอย่างนี้ทำหยุดแล้วก็เดินหน้าถอยหลังในช่วงที่ทำอยู่นะบางทีกลับถอยหลังนะเพราะว่าไปเพลินในสมาธิก็มีหรืออาจจะแบบหงุดหงิดไม่พอใจว่าเวลาที่ทำไม่ได้ไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้มันก็เป็นทำอยู่ก็จริงอ่ะในช่วง4-5 ชั่วโมงนั้นในปีนั้นแต่ว่ากลับถอยหลังเพราะว่าทำไม่มาถูกทางอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนอาจจะทำไม่กี่ปีแต่ว่าทำจริงจังแล้วมาถูกทางช่วงที่ทำนั้นไม่ถอยหลังนะมาทำสมาธิไม่ได้หาความสุขในสมาธิแต่ทำให้มันถูกทางมันก็ไปได้ไง เจ้าค่ะมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะคะ ใช่มันจะพยากรณ์โดยส่วนเดียวไม่ได้ไง เจ้าค่ะ คำว่าพยากรณ์โดยส่วนเดียวเนี่ยก็แค่จะมาดูเหตุปัจจัยตรงนี้เท่านั้นก็ไม่ได้ เจ้าค่ะ มันไม่ได้หรือแค่จะแค่ดูว่าเขาบวชแล้วเขาน่าจะบรรลุหรือเขาศีลดีเขาน่าจะบรรลุมันไม่ได้ ก ็ ไม่ใช่อีก ไม่ใช่เพราะว่าคนที่ดูศีลดีแต่ไม่บรรลุธรรมมีความเป็นอยู่ที่เน่าในเปียกแฉะหมกหมมอยู่ในใจก็มีอย่างเงี้ยบางคนดูภายนอกโอ้รักษาจุลกวาดอย่างดีเลยดีมากเลยพระรูปนี้แต่ว่าทำเพราะต้องการหวังลาภก็มีอย่างเงี้ยบางคนพูดจาแบบโวกเวกโวยวายไม่สุภาพคงไม่ได้เห็นธรรมขั้นอะไรเอานี่เป็นพระอรหันต์ก็มีนะอย่างเช่นท่านพระปิลินทวัชชะอย่างเงี้ยนะก็แบบพูดจาไม่ดีแต่ก็เป็นพระอรหันต์นะจะดูโดยส่วนเดียวแล้วเอาข้อมูลโดยส่วนเดียวเนี่ยจะมาบอกว่าคนนี้บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้โอ้คุณพูดไม่ได้หรอก แต่ เพราะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะที่คนที่มีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทธะนะที่ท่านจะยืนยันในการกระทำของท่านนะยืนยันในการกระทำของท่านว่าท่านที่พูดท่านนี่ท่านมั่นใจว่ามันถูกนะมันมีรายละเอียดที่จะโดยส่วนเดียวไม่ได้ เจ้าค ่ ะ แต่ไม่ใช่ว่าให้เราท้อแท้เพราะว่าการปฏิบัติไปตามลำดับขั้นเนี่ยมันมีอยู ่ ในการปฏิบัติไปตามลำดับขั้นอย่างที่คุณแอนพูดถึงว่างั้นฉันปฏิบัติตามลำดับขั้นนะฉันรักษาศีล5เป็นปกติบางวันฉันรักษาศีล8ได้ถูกต้องเลยนะทำวันละ4-5 ชั่วโมงเป็นเวลาอย่างนี้6-7 ปีนะทำตามลำดับขั้นศีลสมาธิปัญญาไปฟังธรรมนะนั่งสมาธิขวนขวายไปหลีกเร้นนะลดลงในเรื่องการบริโภคกามทำไปตามลำดับขั้นทำไปตามลำดับขั้นเนี่ยพระพุทธเจ้ายืนยันให้ นะว่าเปรียบเหมือนกับคนที่เขารีดนมจากเต้านมของแม่โคลูกอ่อนยังไงก็ต้องได้นม ค ือถ้าโคเป็นวัวผู้หญิงนะวัวตัวเมียเนี่ยนะแล้วก็เป็นแม่ลูกอ่อนด้วยแล้วคุณอย่าไปรีดตรงเขารีดตรงนมมันคุณต้องได้นมแน่นอนน ะ เพราะว่าทำถูกไงหรือเปรียบเหมือนกับถ้าเราเอานมเนี่ยมาผสมสารหมักแล้วไปในหม้อแล้วปั่นตีจนมันข้นยังไงคุณต้องได้เนยคุณอย่าเอาทรายไปใส่แล้วคุณอย่าไปกวนทรายในหม้อมันจะไม่ได้เนย อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำมาตามกระบวนการให้มีความมั่นใจเลยว่าต้องได้แน่ เจ้าค ่ ะ แต่ถามว่าเมื่อไหร่อ่ะ6-7ปีมันจะได้ไหมพระพุทธ เ จ้าเปรียบเทียบ ท่ านเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าชาวนาเนี่ยเขาก็มีกิจที่เขาต้องทำนะคือเขาต้องพรวนดินนะหว่านพืชแล้วก็รดน้ำนะไข่น้ำเข้าบ้างไข่น้ำออกบ้างแต่เขาจะไม่มีอำนาจหรือฤทธิ์ที่จะบันดาลว่าข้าวต้องสุกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้ฉันจะเกี่ยวมะรืนนี้แล้วชาวนานั้นเขาจะทำไม่ได้แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลไปตามฤดูกาลย่อมตั้งท้องบ้างสุกบ้างแล้วถึงเวลาที่จะเกี่ยวได้นะจิตของเราตรงนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติไปเนี่ยเราจะมาบอกว่า2ปี5ปีนะฉันตั้งเป้าไว้นะเขียนไว้ในไดอารี่นะว่าฉันจะต้องบรรลุตรงนี้ให้ได้นะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้มีฤทธิ์หรืออำนาจว่าเราจะบรรดาว่าจิตของเราจะหลุดพ้นวันนี้สิ้นอาสวะวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นพระอรหันต์ละจะบินละมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะมีเวลาที่เหมาะสมที่จิตของเรานั้นจะละอาสวะได้น ะ แล้วก็จะบรรลุธรรมได้อะไรเป็นเหตุก็ศีลนะเป็นผู้ที่ทำความปฏิบัติในศีลอันยิ่งนะทำการปฏิบัติในจิตอันยิ่งทำการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งจิตของเราก็จะบรรลุตามลำดับขั้นได ้ค่ะ นะคือไม่ต้องอย่าไปท้อว่าเอ้าทำไมฟันธงไม่ได้อย่าไปท้อแท้ตรงนั้นเพราะว่าถ้าปฏิบัติไปตามกระบวนการมันได้แน่ เจ้าค่ะก็ไม่ต้องไปเร่งรัดว่าจะเมื่อไหร่อย่างไรเพราะไม่มีใครชี้ได้นอกจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะเจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะมานั้นเนี่ยโยมคิดว่าทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงจะมีกำลังใจแหละแม้แต่คุณแอนเองก็ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นไปตามแนวทางนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเป็นพระอรหันต์หรือว่าสิ้นอาสวะอย่างแท้จริงได้และเมื่อเราจะสิ้นอาสวะหรือว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ว่าเราจะรู้ทันทีว่าอาสวะของเราสิ้นแล้วนะเจ้าคะส ิ ่งที่จะต้องปฏิบัติปฏิบัติจนหมดสิ้นแล้วใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ถูกต้องมันก็จะถึงจุดพอดีของมันนะอันนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับคนที่รีดนมออกมาแล้วได้นมนี่คือเขารู้แล้วมันได้นมหรือว่ากวนปั่นนมจนกระทั่งมันเป็นเนยมันข้นแล้วถึงจุดนั้นเขาจะทราบแล้วอันนี้มันใช้งานได้ไง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็คุณแอนถามว่าการบรรลุพระอรหันต์นั้นจำเป็นต้องบวชหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือร่างกายที่จะให้จิตนะคือกายเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของจิตถูกไหมจิตที่มีความบริสุทธิ์ขนาดเป็นพระอรหันต์เนี่ยกายนี้ก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยนะคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือจะต้องรักษาศีลที่เป็นพรหมจรรย์นะจะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยกามอีกต่อไปม ัน ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีศีล8เป็นอย่างน้อยแต่คำว่าศีล8นี่ก็คือการประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะอยู่ในรูปของการศีล8คืออาจจะไม่ต้องโกนผมก็ได้นะแต่ว่ารักษาศีล8อยู่เป็นปกตินั่นก็คือไม่กินอาหารเย็นไม่ไปที่ที่มันไม่ดีไม่นอนเตียงสูงเตียงนิ่มไม่ดูการเล่นพวกนี้เป็นศีลชนิดที่ว่าไม่เสพกามละหลีกเลี่ยงจากกามเพราะว่ากายเนี่ยมันจะต้องหลีกเลี่ยงจากกามอ่ะเพื่อให้จิตนี้มันอยู่ได้นั่นก็จึงจะต้องมีการประพฤติพรหมจรรย์ประเด็นในคำถามที่ว่าพระอาจารย์จะเป็นต้องบวชหรือไม่อาจจะไม่ได้การบวชที่เป็นรูปแบบอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจกันแต่ว่าต้องมีการบวชใจแน่นอนการบวชใจนั้นคือการประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งก็ได ้เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของเราได้ธรรมสักขาชี้แจงคุณแอนมาในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้ประโยชน์ความรู้อีกเยอะเลยแล้วก็คงจะมีกำลังใจที่เข้มแข็งกันต่อไปนะคะที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้อริยมรรคมีองค์8ค่ะก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้อาสวะของเราสิ้นไปก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็เป็นไปในทางที่พระพุทธองค์ได้ ทรงชี้แนะสั่งสอนไว้แล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันนี้หมดลงแล้วค่ะน่าเสียดายจริงๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการธรรมสักการะในเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาพบท่านผู้ฟังแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบพูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเคยค่ะแต่สำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เพียงแค่นี้แต่พรุ่งนี้เช้าถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นั้นพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนยังมีธรรมะดีๆมีการตอบปัญหาที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านสงสัยข้องใจมีธรรมะจากพุทธโอษฐ์อะไรมาเสนอให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะก็พบกับพระอาจารย์พรุ่งนี้ตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ